sudbo moja, sudbo ti prokleta, što krestori, ti što me zapusti, moj ta mlado, ti mi ja pocrne. Volta mi ostavi. Sudbo, sonce me ogreva.